ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اور جو لوگ اس فضل میں بخالت کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ تو ان کے لیے بری چیز ہے. جس مال میں وہ بخالت کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی گردن میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا. اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے اور اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان کی قربانی دینے کی خوب ترغیب دلائی ہے اور یہاں مال کی قربانی پر زور دیا ہے اور بخیلوں کے لیے وعید شدید کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مال جمع کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے. یہ تو قیامت کے دن عذاب علیم کا سبب بنے گا اور توق بنا کر ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. امام بخاری نے کتاب الزکات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مال دیا اور اس کی زکات ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہ ایک زہریلا سانپ بن کر اس کے سامنے آئے گا جس کی دونوں آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے اور اسے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھی. آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک تو اللہ ہے، پھر کسی کو کیسے جرت ہوتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا.